ธอจะนอนกันได้หรือเปล่า ไม่เป็นไรครับพี่เฟิร์นภูเก็ตนอนได้ถ้ามาถึงเร็วกว่านี้ก็คงดีจะได้หาโรงแรมทันไม่ต้องรบกวนพี่เฟิร์นด้วย ใช่ให้เจนไม่ขับรถหลงทางนะถึงตั้งแต่เย็นแล้วออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าถึงสุราษฎร์ตอน 5:00 น.บ้าตาย อ้าวไอ้นนท์ก็ฉันไม่เคยมานี่หว่าจะโทษฉันก็ไม่ถูกฝนก็ดันตกตั้งแต่เข้าตัวเมืองสุราษฎร์นางปาก็ดันท้องเสียแวะห้องน้ำทุก10 นาทีขนาดนั้น เออพวกแกหยุดเถียงกันสักทีเหอะถึงโดยปลอดภัยไม่ลดความตายก็บุญแหละ พวกเธอนอนกันที่นี่ดีแล้วไม่ต้องเกรงใจ เดี๋ยวพี่ไปเอาหมอนกับผ้าห่มมาให้ ใจอ่ะกูไม่เกรงใจหรอกแต่ดันมีศพอีพิมพ์ตั้งอยู่ข้างล่างนี่ดิกูอ่ะเกรงใจทันทีเลย สิวะทำไมไม่เอาศพอีพิมพ์ไว้วัดวะน่ากลัวชิบหายบ้านก็เก่าแถมยังเป็นเรือนไม้อีกฝนตกพรำๆได้บรรยากาศดีแท้เลยว่ะมึง พวกเองจะกลัวอะไรกันวะผีเผลอมีที่ไหนถึงมีพิมพ์มันก็เพื่อนเรามันคงไม่มาหลอกพวกเองหรอก แหมพวกคนเก่ง ฉันขอให้แกเจอดี เฮ้ยพวกแกอยู่สักทีเหอะพวกแกไม่สงสัยแล้วว่าพิมพ์เป็นอะไรตายพี่เฟิร์นไม่เห็นบอกอะไรกับพวกเราสักคำเลย นั่นสิตั้งแต่มาถึงพี่เฟิร์นก็ดูเครียดเสียงก็ดุไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนแต่ก่อนเลย แหมแกน้องเขาตายทั้งคนนะเว้ยจะให้มายิ้มร่ามีความสุขมันก็ใช่เรื่องปะ โถไอ้เกดห่วงแฟนเก่ามึงเหลือเกินนะถามจริงเหอะยังไม่ลืมอีกหรอวะเลิกมาตั้ง2 ปีแล้วหรือถ้ามึงยังสงสัยนักมึงก็ไปถามพี่เฟิร์นเลยสิวะไม่ก็ตะโกนเรียกไอพิมออกมาซะเลยจะได้จบกันไป ไอ้นนท์มึงพูดอะไรวะ อ้าวหรือไม่จริงก็เห็นสงสัยกันนักนี่เรียกพิมมาถามก็หมดเรื่องพิมโวยพิมโวยเอ็งช่วยฟื้นมาสักประเดี๋ยวได้ไหมพวกเรามีเรื่องจะถาม เฮ้ยนนท์เล่นเลยวะเกรงใจพิมเกรงใจพี่เฟิร์นหน่อย โถไอเกดกูก็รู้มึงรักพิมอยู่กูก็ช่วยให้มึงได้คุยกันนี่ไงพิมออกมาสิวะนอนในลงไม่อึดอัดไงออกมาคุยกับพวกกูดีกว่า ไปหักคอยนอนนู่น เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมาแค่ผ่ากับลมแรงๆเฉย พวกเองขี้กลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยวะขำว่ะ อะไรกันเสียงดังลงไปถึงข้างล่าง ก็ไอ้นนสิคะพี่เฟิร์นมันพูดจาลบหลู่หลอกผีพวกหนู ขอโทษครับพี่เฟิร์นก็ไอ้พวกนี้สิมันกลัวผีพิมพ์กันไม่รู้มันจะกลัวอะไรกันนักหนา พูดอย่างกับว่าเธอไม่กลัวอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เฟิร์นเพียงแต่ผมไม่เคยเจอผีมาก่อนผมว่าคนตายก็คือส่วนคนตายเกี่ยวอะไรกับคนเป็น พี่เฟิร์นครับผมมีเรื่องจะถามพี่เฟิร์นครับคือ พวกเธอสงสัยกันใช่ไหมว่าพิมพ์เป็นอะไรตายพวกเธอยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องรู ้ทำไมล่ะพี่เฟิร์นพิมพ์ก็ตายไปตั้ง2 วันแล้วมันมีอะไรกันแน่ ใช่ครับพี่พิมพ์เป็นอะไรกันแน ่ฉันบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เธอต้องรู้ ส่วนเธอนนพี่จะเตือนเธอไว้ว่าถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่า ครับคุณพี่ไม่พูดแล้วครับ นนท์แกไม่เชื่อเรื่องผีจริงๆหรอวะฉันมีเรื่องผีจะมาเล่าพวกแกฟังพวกแกอยากฟังไหมล่ะ เล่ามาสิ เรื่องมีว่าห้องน้ำหลังตึกคณะวิศวะที่ถูกปิดตายที่มหาลัยเราอะเมื่อ4 ปีที่แล้วมีรุ่นพี่ทำโทษรุ่นน้องไปขังเนาะไว้ในห้องน้ำนั้น พวกคุณคิดว่าการกระทำของพวกคุณมันเหมาะสมกับการเป็นนิสิตแล้วเหรอ เพิ่งมาเป็นน้องใหม่ก็ก่อวีรกรรมซ่ากันซะละไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง อยากก่อก็เลยไงอยากซ่าแต่ก่อนอยู่บ้านอยากทำอะไรก็ทำตามพ่อแม่ตามใจ แต่มันใช้ไม่ได้กับที่นี่อยู่ที่นี่พวกคุณต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องมีวินัยเชื่อฟังรุ่นพี่ไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำมันไม่ใช่ โทษฐานที่พวกคุณไม่เคารพรุ่นพี่ไม่ยอมมารับน้องกล้าดีนักวันนี้เรามีบทพิสูจน์ให้คุณคุณต้องอยู่ในห้องน้ำนี้จนถึงเช้าห้ามออกไปไหน เราจะทิ้งไฟฉายให้พวกคุณแค่3 กระบอกพอถึงเช้าเราจะมาเปิดประตูให้เข้าใจไหม เข้าใจครับ เอาจริงเหรอวะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าห้องน้ำนี้หรอถ้าเกิดน้องเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไง เอาจริงสิวะเราต้องสั่งสอนให้พวกมันรู้บ้างไม่งั้นมันจะได้ใจกันใหญ่มันคงไม่มีอะไรหรอกห้องน้ำเนี้ย โว้ยอะไรกันนักหนาวะ พวกแม่งใหญ่มาจากไหนกันวะแค่มาเรียนก่อนปี2ปีทําเป็นเบ่ง เออผมว่าจะเย็นๆดีกว่ามั้ยครับไหนๆแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้แล้ว เอ๊ะใครก็ได้มาแกะผ้าปิดตายฉันก่อนฉันดึงไม่ออกเนี่ย มาครับผมช่วย ว้าวพระเทพบุตรหล่อแล้วยังมีน้ำใจอีก สวัสดีครับทุกคน โอ้ห้องน้ำนี่มันอะไรกันวะไฟก็ไม่มีเหม็นอับชิบแปงเลยวะ นี่มันห้องน้ำโรงยิมนะครับไม่ค่อยมีใครมาใช้เท่าไหร่หรอก รุ่นพี่เขาจะขังเรา4คนไว้ถึงเช้าจริงเหรอเนี่ย โอ้ยมันไม่ร้อยถึงเช้าหรอกเดี๋ยวพวกมันก็แต่งตัวเป็นผีมาหลอกพวกเราเอ้าคุณรุ่นพี่ครับแต่งตัวกันเสร็จหรือยังครับพวกผม4คนรอพวกพี่มาหลอกจนฉี่จะราดแล้วครับ เฮ้ยนี่รุ่นพี่เขาจะแต่งผีมาหลอกพวกเรากันจริงๆหรอครับ เฮ้ยตายหลอกแบบบ้านผีสิงอะหรอตัวเองเขากลัวตัวเองช่วยเขาด้วยนะเขาไม่รู้จะทำยังไงเขากลัวผีอะ ถูอีตุ๊ดมึงกลัวผีปลอมๆด้วยเหรอ หุบปากไปเลยนะไอ้ปากใหญ ่แต่ที่นี่มีผีจริงๆนะครับ เมื่อกี้ผมมึงพูดว่ายังไงนะ ในห้องน้ำนี้มีผีจริงๆครับคุณไม่เคยได้ยินตำนานของห้องน้ำห้องนี้หรอครับ เอาละเว้ยมีผู้รู้มาช่วยให้เราขนลุกกันแล้วไหนเล่ามาสิ แกฉันว่าอย่าเล่าเลยฉันกลัว มีเรื่องเล่าว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งต้องมาติดอยู่ในห้องน้ำห้องนี้ด้วยความที่เด็กคนนั้นเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครก็จึงมักถูกเพื่อนแกล้งเป็นประจำแรกๆเขาแค่โดนใครเงินเอาของไปซ่อนแต่พอหนักเข้าพวกเขาก็ทำร้ายร่างกายทั้งทุบทั้งเตะทั้งต่อยทำทุกวิธีทางที่คนคนหนึ่งจะได้รับความเจ็บปวดได้จนถึงวันที่มันจับเด็กคนนั้นมัดแขนมัดขาปิดตามาปล่อยทิ้งไว้ในห้องน้ำห้องนี้มันขังเขาไว้ตั้งแต่เช้าจนเย็นและเรื่องที่น่าเศร้าก็คือพวกมันลืมเขากันหมด เออหมายความว่าเขาติดอยู่นั้นทั้งคืนเลยเหรอครับ 2เดือนเฮ้ยให้มันน้อยๆหน่อยเว้ยเราจะเป็นตุเป็นตะแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นเรื่องจริง นั่นสิมือแค่เรื่องเล่าไม่ใช่เหรอ พวกคุณจะบอกว่าพวกคุณไม่เชื่อใช่ไหมครับพวกคุณลองไปดูที่หลังประตูบานนั้นสิครับ ไหนวะก็แค่โปสเตอร์ธรรมดาน ี่ครับ เฮ้ยนี่มันรอยอะไรครับ รอยที่เด็กคนนั้นตะเกียกตะกายปีนออกจากห้องน้ำห้องนี้เขาพยายามทุกวิถีทางทั้งทุบประตูทั้งปีนทั้งป้ายแต่มันก็ไม่เป็นผล เฮียบอกนะวันนี้คือคราบเลือดอ่ะ ใช่ต่อให้แม่บ้านทำความสะอาดเท่าไหร่รอยพวกนี้ก็ลบไม่ออก นี่มันพูดจริงเหรอวะ เด็กคนนั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด เขากินทุกอย่างที่เขาหาได้น้ำในถังกระดาษทิชชู่สบู่หรือแม้กระทั่งหนูเขาตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาตะโกนจนหมดเสียงเขาทุบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดเสียงไม่มีใครสนใจเขาเลยไม่มีใครได้ยินเขาทุกคนลืมเขาไปหมด เฮ้ยฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะแกฉันกลัว เออใช่ครับผมก็อย่างนั้นผมก็กลัว พวกแกจะปลอดแหกกันไปทำไมวะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยเรื่องดอกเด็กชัด ๆเอ้ยเสียงอะไรอะแก นั่นสิครับแล้วก็มีกันอยู่4คนแล้วเสียงมันมาจากไหน ถ้าอยากรู้ทำไมไม่ลองไปเปิดดูล่ะครับ ตามทฤษฎีหนังผีแล้วอะเวลาได้ยินเสียงอะไรอะไม่ควรเปิดดูนะแก หูอาจฝาดไปกันเองก็ได้หรือถ้างั้นเดี๋ยวกูเปิดเอง อย่าเลยครับ ถ้านายแน่จริงก็ลองไปเปิดดูสิหรือเกิดปอดแหกขึ้นมาแล้วล่ะ ฮึโถเดี๋ยวกูเปิดเองไหนวะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยกูบอกแล้วไงว่าพวกมึงหูฝาด ที่ผมบอกให้พวกคุณเปิดไม่ใช่ห้องน้ำห้องนั้นแต่ผมหมายถึงม่านกั้นตรงนั้นตั้งหาก ฮึไหนวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเฮ้ย สารทำไมมีสารตั้งอยู่ในห้องน้ำนี่ล่ะครับ ลังจากเด็กคนนั้นต้องติดอยู่ในห้องน้ำห้องนี้เวลาผ่านไปจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนเขาทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานทั้งเหงาเหงาเหลือเกินเขาทนต่อไปไม่ได้เขาตัดสินใจผูกคอตายในห้องน้ำห้องนี้หลังจากนั้นแม่บ้านก็มาพบศพของเขาทางมหาลัยสั่งปิดข่าวนี้ทั้งหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักกีฬาหรือว่าพาลงที่ผ่านมาใช้ห้องน้ำห้องนี้ก็มักจะได้ยินเสียงประหลาดช่วยด้วยผมเหงาผมอยากมีเพื่อนหรือว่าเสียงน้ำเสียงขีดข่วนดังมาจากห้องน้ำห้องนี้ทางมหาลัยจึงทำสารนี้ขึ้นและปิดตายห้องน้ำนี้ทันทีในวันทำพิธีแม่ของเด็กคนนั้นนำรูปของลูกชายคนเดียวของเขามาใส่ไว้ในสารแห่งนี้นายลองไปหาดูสิน ี่พูดจริงเหรอวะจะเป็นไปได้ยังไง ดูว่านายกลัว โจ้กลัวที่ไหนเฮ้ยขอไปฉายสักอันดิเจอแล้ว ไหนๆขอดูด้วยคนสิ เฮ้ย เดี๋ยวบอกนะครับว่าคุณมีลูกคือ ช่วยด้วยผมเหงาช่วยด้วย เฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ยาเอาเฮ้ยทำไมเงียบกันอย่างนี้วะหายซากแล้วใช่ไหมเอาพวกเอง3คนเป็นอะไรกันอะออกมาได้แล้ว กูไม่อยู่แล้ว แล้วกูด้วย อะไรของพวกมึงกันวะเอ้าทิ้งไฟฉายไว้อีกไอ้พวกนี้นี่เฮ้ยใครวะ ช่วยด้วยผมเหงาผมอยากมีเพื่อน